yawo magaya ko jeggol si bakka ko jeggol si ay bakkan ak si ñumte bi ñu ci rasul sallallahu alayhi wa sallam duko ñaanal waame xewal yalla bu mu don di dox ci ak su mom ak wa karam ak ay sahaba ak kepp ko xamantene soobu na sen yoon ba kana wa subhanahu wa ta'ala du tukal ñu xamantene ma alina gana lolu comme li nga xamantene ma wara jotay ngir ñu jaari cambaat fatalante li nga xamantene ma ci wala diine xamna duñu guddal comme ko temps bi ko di dem na day dugg directement jox ci taal nga di taxawé li nga xamantene moy tebbu ko proposé won moy comportement gilibit gilibit ana lan may comportement kon inshallah ci lolou lay dal yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ngi sant yalla tabaaraku wa ta'ala di julli ci yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di len nuyu nuyu l'islam di ñaan bur yalla tabaaraku wa ta'ala yalla nañ yalla nangul suñu bëpp jëf ñu ngi fatali suñu bop di len fatali tombu bi mbokk yi sakku won ci ñun nañ ko fatalante ak yeen té moy saxiyatul muslim moy comportement musulman mbokk yi xamna ni ci waxtu bari wu dem tombe yi teunkon ñaar fukki tombe la won pour ñu fasiyene ko fatalante waye xam ngeen ne waxtu wi danaka li ci ëpp dem na liko waral nak du leen sagante parce que man gëmuma ne lima japp moy ay julit waru ñu wax leen teunk ko ci kayit fixer heure joxe heure ba pare tardé te yeen ñepp jang ngeen dafa bok ci mandragay na fit baña respecter rendez-vous su fekkee dañuy waxtaane comportement musulman loolu mooy comportement bu njëkk bu ñu war a defar mooy respecte rendez-vous suñu waxee 5 heures 5 heures la bu ñu waxee 6 heures 6 heures la am na feebar yoo xam ne foog ñu jëm ko faj suñu bopp suñ ko fajul dañuy tardal suñu bopp rek dañuy yaakaar ne ñu ngi am ay tiyaaba fekk amuñ dara dañuy nas suñu bopp xam ngeen ne respecte rendez-vous alquran daf cee wax loolu foog ñu yar ci suñu bopp fonk waxtu wi di ko respecté à la lettre mu jaral ñu kenn mu bañaañ mu jaral ñu mu bañ lu mu mën a rek mu bañ mu jaral ñu parce que yëpp ci bakkan la rek tey kenn ci ñun bu ñu ko joxoon bii ne ko 6 heures la vol bi di dem wallahi du tardé kenn ci ñun toog fii bu ñu ko joxoon 6 heures vol Italie États-Unis d'Amérique 6 heures wallahi du tardé wallahi bu ñu leen woon 2 heures la wallahi buñ leen woon midi la di nga jara nga bàyyi saañ wala te loolu mbiru dunia kese la li islam la li nii wallahi islam la foo ñu il faut ñu delluwaat yu ndaw ndaw yu ñuy xeeb moo ñu tardel ba léegi nii foo ñu respecté suñu waxtu waxtu yàlla daf ko fomm ba gis nga julli bi mu koy utal bi mu koy sant nit ñi daf ko utal heure ne inna salata kanat alal muminina kitaban mawqut heure ba ngop kitaban mawqut yalla da fonk waxtu ba def ci giñ wal asr innal insan la fi khusr al asr az zaman ad dahr moy waxtu temps da fa set yalla def ko giñ def ci giñ ñu bayyi lolu xel gor gor lu ci mu jaral ñu kenn ku nekk nga ci ray sa bop bul tardé yalla jaral lu nekk dara jara sax nga louer taxi pour nga baña tardé parce que dafa am lo xamné ab julit def ko wara daw yoyent bi avant muy faatu dafa wa Huzaifatul Yamani jox ko ben liste ni ko ñi ñep ay nafiq lañ buñ déré ñi dem safara baye bul ko wax kenn Huzaifa dara Umar dara ta dugg guddi mu ñew feug buntu keur Huzaifa su Huzaifa ubbe gis ko mu taxaw ne Amirul Mu'minin loy def fi ne Huzaifa man waxuma la nga wax ma gaay de waxuma la nga wax ma tour yi man dama lay laaj est ce que sama tour mu ngi ci liste bi lool rek la soxla Huzaifa ne ko yonent bi dane won buma waxe tour yi ci nek mu ne ko non laajuma la tour yi man sama tour ndax nek ci yonent bi dafa ne won buma waxe tour yi xolal Umar di daw nek nafiq ñu ñi ñëkënte nek ay nafiq wal iyaazu billah kon loolu bokul won ci tombe bi mais comme ci comportement lay il faut lolou ñu wax ko parce que ci comportement lay dugg té man dama sétlu fepp fu ñu def waxtan fo mu tardé fepp fu ñu def waxtan man dama sétlu fo mu tardé lolou musiba le fever gën téré lolou gor gorlu ci suñ gor gorlo yalla jappaléñ wal lazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana yalla néna ku gor gorlu ma jappalé la kon buñ ci gor gorlo jëm ko sangu jëm ko raxax ci nu bop yalla dañuy jappalé lo xamne inshallah suñu defate waxtu rek waxtu wi day dem mo gën ñuy ñew di teunk ay ñaar fukki tombe di ci wax ñett timis di jot te aussi nañu bayyi xel ne nit buñ ko né 5 heures ginaaw takusan lañuy commencé momu programmer légui ginaaw timis dafa am lu muy def ñu ñew légui ne ko légui dañu bëgg inshallah nga continuer waat légui mom ñele mu bayyi fele day nekk nafiq ci ñom parce que jox na leen heure légui mom fi la tardé ñu gor gorlu ci inshallah kon tombe bi nga xamne mo ñëk ci comportement musulman moy mukhlis fi amalihi julit dafa bok ci ay comportement mu selal li muy liggéey loolu li ci la bok li nga yëngatu nga selal ko waye fani dama lire ñaari téré ben borom xam xam mu ne lutax hadith bi di wax ci innamal a'malu binniyat mbolem borom xam xam bi buñu indé téré fiqh wala bu ci jàngalé dañuy indi hadith innamal a'malu binniyat def ko numéro 1 wala borom xam xamu hadith suñu jàngalé hadith dañuy indi innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa ila akhiril hadith ba hadith bi jeex ñu ne lan motax borom xam xam yi di ñëkke hadith bi kenn ci ñom mu ne c'est parce que mbolem jëf yi dafa aju ci yene su yene selul jaamu yalla du mëna sel té nit ku nekk limu yene ci jëf ji muy def loolu la ko yalla di fay misal ki ne na dem waxtaan ba rek bon na dem waxtaan ba rek koku bu ñewé na dem waxtaan bi rek la yam do am dara ki na dem deglu ji limay jëriñ lima xamul won ma xam ko lima faté won ñu faté limako ma jëlé fa luma taxawé waat koku bu ñewé day jëriñu mais ku ne na dem ni rek passe temps parce que mbokk yaangi fa na dem bon do am dara ñaar yoy lan mo leen séparé moy yéene bi même bolu ciéb bu ñu tek di lek kinena lek ngir ibada kinena lek ngir sou ñom ñaar wuté nañ chaque jour yéne mo leen di takalé mais ci bir lolu def ci am ko xamné ci ñom mom dafa né térem bu koy bind du ko commencé ci hadith bi innamal a'malu binniyat ñu né ko lutax mu né bala ngay sélal fokk nga xam li ngay sélal lan la man al fahmu la koy tambalé moy al ilm jang parce que nit li ngay selal boko xamul doko selal bala ngay selal nga xam li ngay selal lan la lan motax al muslim yakunu mukhlis fi amalihi way bala ngay nek mukhlis kuy selal li nga wara dugg diko selal fo nga xam moy lan li upp ci ñun nak batu sunna deg nañ ko ñew nañ mais xamuñu lan moy sunna motax mënul sel motax yeen say yu ndaw ndawaan yi di feñ parce que japp na ne sunna moy julli qabdu am sikim day goor nga gattal su tubey bu de jigen mu muru def askari terminé ah du lol la ci bok mais du lol ci la bok nak mais sunna deug mo ñew di firi qur'anul karim lu julli di dundé al qur'an aw dundin la sunna moy jangale nun koy dundé kon du lu ndaw manhajul haya al qur'an nimu toll yalla bëgg ñu dundé ko yalla yoni yonent ne yonent demal nga jangal julit yi nu ñuy dundé diiné lolu moy sunna kon du lu ndaw lu reey la bu kenn jël paanu ndox nga tank ci ben cop dané sayé dédit paan la mana geej la bul ñew tank ci ben paan rek yobu sa kër né ndox ma yépp ngi sama kër ndox mi yépp ngi sama kër yon di yalla muhammad bimu genné aduna sahaba yi dañu dem kërëm fek fa aisha ñu ne ko lan mo doon jikko yonenti mu ne kana khuluquhu alquran dirgil bayyi woko ci kana khuluquhu alquran lan la bayyi est ce dafa ne nisf est ce dafa ko ne suwar ben sar la dafa ne ko kana khuluquhu alquran alquran keuyit gi daabu ñul buñ ko bindé yonent bi mo doon nit ku ko xamné moko doon dund diko wone ci dund nan lañ koy dundé motax du nekk lu ndaw ñun nak ci suñu déggin yu gatt yu ndaw yeuf yi dañoo japp né mo ibadat la yo xamné danaka ci juroomi mbir la yam wala juroom ñaari mbir wala juroom ñett mbir ku ko def rek dafa na yow fi mu nekk ni say intahal amru yow paré nga yow yaangi firdaws waxuma sax firdaws mais al a'la fekk dama gulo fenn teggego sax sa tank bu fekkone immeuble la buñu yegg jëm ci kaw yow bi nga tege sa tank ci premier escalier fofu nga yemagum lan mo ñuy jangal ne demagun fenn yalla tabaaraku wa ta'ala dafa joxon yoonte yalla muhammad ci qur'an limal ko ay yonent yim ko limale yonenti diko wax sen tour ba ay bëgg jeex muneko ulaika alladhina hada Allah fabihudahum iqtadi ñi la baxal su bëgge bax jaaral fi ñi bax muhammad xara kon baxul won wallahi baxna mais yalla won koy model ño xamni yalla len defar niko so bugge bax jaaral fi ñi jaar ulaika allazina hada Allah fabihudahum ñi fi jaaron pour bax iqtadi jaaral fofu ñu nit yalla dafa defar yonent bi dafa defar sahaba yi yar len suñ bugge bax dañuy jaar fi sahaba yi jaaron ñoni ashabi kan nujum kullu maqtadaytum ihtadaytum samay sahaba dañu melni bidde bu ngeen ci top ci te li len di wonne yonent bi sallallahu alaihi wasallam dund bi mu dund qur'an dafa jeexital parce que sahaba yi mu yar mbir mi da jeexital ci ñoom jël len dund sahaba yi ngeen jël kenn par kenn ngeen jang ko kenn par kenn bu fekkone aduna bi yeb sax dañu jël ben sahaba rek ben ci ñi mu yar ben ñoom ñep dañuy bax kenn ci ñoom bu tax nit ñi di jang xassul sahaba yi mi kenn mënu ci melni ben sahaba est ce que bu fekke mënu ñoo melni sahaba yi kon dinañ nuru muhammad mënu nek su fekke talibey mënu ñur don talibey duñu egg ci serigne bi lolu tax tom bu ñëk mbokk yi ci suñu comportement bala ñuy selal suñuy jëf yoyu fokk ñu xam ko li ñuy dund mënu ñu ko sellal loolu dañ ko xam li lan mo tax mu jog alquran lan mo tax mu jog lan mo tax sunna jog lan moy mission wu julit ci kaw suuf ab sunnit ab da'i lan moy mission est ce que julli kessa la est ce que koor kessa la est ce que solo kessa la est ce que nafila guddii est ce que koor ayamul biit yowmul khamis non du lolou lana risala risala bi moy lan ikhrajun nas min az-zulumat ila an-nur yon dial muhammad ali sallallahu alayhi wasallam kero bum jakarlo ak sahaba yi nelen falyuballigh ash-shahid minkum al-gha'ib yen ñi fekke tay jox len mbir mi ñi ñewugul sahaba yi amna ño xamne delu watu ñu seen kër ndax xam nañ risala bi lan la delu wuñ te pourtant mënon nañu tok makk ak medine lutax makk fofu la zamzam nek ndoxum zamzam est ce waxuma yow waxuma nga jappé ndoxum zamzam mais nga sangok nan ko jappé ko nga nek ci lolu sa dundu ba dé waxuma la ngay japp ci zamzam di ci sango mais ngay julli maqam ibrahim di ray kaaba gi di ray hajaratul aswad di daw safa ak marwa bo bugge jakka joju julli fa ñaari rak muy junni ñaata tiyaba la ñaari rak ñaata tiyaba la suma jumule salatu mi'atu alf ñaar rak jakk yonenti moy mi'atu alf masjidul quba moy umra masjidu fele moy alf masjidur rasul moy alf quba moy umra ha kola place yu sel yoyu nga xamne ñaari rak nga fay def rek am ay milliards tiyaba te ñaar rak ay du farata rek te xam nga lu doy war sahaba yi dañ fa bayyi lolu dañ ko fa bayyi dañ ko rombu war seni fas dawal ko outeli aduna bi lutax parce que dañu gis ni amna lu epplo tiyaba moy lan fexé ba société bi fexé ba nit ñi genn ci lendeum ñu wuy ci yalla lutax ñom dañu xamone lan la kon bala ñi ay selal fo nga xam li ngay selal lan la soko xamulé do ko mëna selal benen bi moy selal yalla daf ci wote ci qur'an lu bari وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الا لله دين الخالص يالا نينا نيت ني سانتوما لين دودول جامو كي ماي جامو نانكو سلال لان موي سلال ني باريش نين بولين لاجي لان موي سلال ني ياغان ني موي nga sangu ba set soli re set boy julli nga julli ndank boy jang nga jang ndank ñu bari jafna na yoy moy selal fek selal moy li ngay def kenn taxul nga koy def kudul yalla ci lu meuna don nak day nurok yow ciew tay bo don jang alquran sa bir nek nga dekkou ne assalamu alaykum wa rahmatullah fek yaangi jang da ngay continue wa alaykum assalam wa rahmatullah continue sar alhamdulillahi rabbil alamin continue bamu ñew xamne da ngay jang contrôle rek tay bo ñewon nga lal nga yor nga jall ay billet 10000 ci kaw lal bi ben wayne assalamu alaykum noy def kan momay tontu kumay tontu fi wala lon ay billet 10000 yu xonk ben wayne assalamu alaykum ci digg keur noy def lal bobu di billet 10000 noy def ha da ngay daw neub ci mbaj bi wala nga kepp drab bi lutax te waji bi ngay jang alquran da nga bëgg mu ñew nga yor 10000 xaaliss yu bari bi bëgg mu ñew lutax lool nak moy ikhlas ñaar yoy ngay yebale waji ñew fekk la nga yor xaaliss ak ngay jang alquran ngay julli da nga wor du dara ci yow wa motax ikhlas jafé amna ben hadith buy jangale ñet nit ñi jitu safara kenn ki daron jihad kenn ki daron jang qur'an kenn ki dafa tabé wol ci alala mais ñom ñet biñu faato ci liñu yoonti balaahi sallallahu alayhi wasallam jangal moy yalla dafa jox malaaka yi ndigal ni ñet yobul len ñet ñi safara ku ñeek ki ne yalla man dama don jihad ci hadith bi lan lañ ko wax da ngay fenn da nga don xex pour ñu ne jambar nga xexo won ngir yalla pour ñu né waji guerrier la jambar la gis ngeen sew sew bi waji mom mi ngi xex ñu ñimu andal nek ay julit ñu ngi japp né diw mujahid kabir mais ci yalla nek du deug kenen ki lan la ko yalla wax da nga bëggoon ñu né am nga xam xam kenen ki lañ la ko wax yalla né nak ki doon joxe xaas bi da nga bëgg ñu né da nga baax defo won ngir yalla kon bir mu sew la lol motax yoni bi sallam mu ne tuba lil mukhlisin allazina iza hadaru lam yu'rafu wa iza ghabu lam yutafaqadu ulaika masabihul huda garab gogu tuddu tuba nek bir aljanna barab bobu yalla neena ñi selal ñoko mom ñu ne yalla ñi selal moy ñan mune ñoy moy ñi nga xamne buñu téwé ci mbolo kèn du len xam buñu démé kèn du len némé buñu ñëwé kèn du xam diw ñëwna buñu démé kèn du len laccé lutax kèn du len laccé parce que kèn xamul won na ñëw nañ mais amna ño xamne buñu jibé mbolo rek fokk ñu ñëw ba ci kanam ba ñëpp gis leen ñu wax waxlu yuxu yuxulu yeen saay sax ñu dem ba ci micro bi bind wala ñu bind bénn feuille da né yobbu ko ci micro bi né wax leen diw ñëw na wala loolu yeen timi né na ñi sellal moy ñi nga xamne buñu téwé ci mbolo yeen du leen xam buñu ñibi kenn du leen yek mu né ñoñu ñom ñoy lumière bu mag bi ulaika masabihul huda ñom ñoy lampu njub amna benen riwaya buñu yonenti bi wax né annas kulluhum halka illa al-amilun alimun wala alimuna kulluhum halka illa al-amilun wal amiluna kulluhum halka illa al-mukhlisin muna wal mukhlisuna ala khatarin azim aduna bi ñep alku nañ bam dess ñi am xam xam muna ñi am xam xam ñom ñep alku nañ bamou dess ñi jëfé seen xam xam mune ñi jëfé seen xam xam alku nañ bam dess ñi sellal lañuy jëfé mune ñi sellal ñu ci danger kon mbokk yi tombe bobu mën nañ ci doylu ñu ñew ci ñaarël tombe ci comportement yi moy ab julit yattaqi as-subuhat day moytu lu leund te bok ci comportement musulman muy moytu lu leundem lepp lu yaq sa dine yonnte bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wax nañu al halal bayyin wal haram bayyin wa baynahuma umurun mutashabih xolal tay fiñu toll ci da'wa ci sunna lele dimanche jot nga gis mbokk yi nek ci appare kanamu appare television di setan lamb goor ak jigen amna ci ñun sax lo wax ño xamne legi amnañ ay mbeur wala nga fek ay mbokk ñuy wérante ci ay mbeur diw mo man diw mo pu doole way diw ñaata kilo la kamay way gisoo deun bi ñun lolu du suñu jublu way lolu du suñu métier lolu du suñu bir yoy ay mbir la yo xamne julit war nako moy tindiku bu xumal haram gu mu haram mais yow sunit war nga meuna moy teliku lolou bu baakha baax setan ay football hein di ci wérante setan lamb ak yenen yi ci aju lolou mbok yi febar gënu ko reuy yent yalla muhammad neena dafa am lu dagan yalla leral nako am lu haram yalla leral nako amna mbir yo xamni mi ngi ci digante bi mune yu leundul mune yoy ko moy taniku sa dine setna ku ci daanu daanu nga ci yu leundum lepp lo xam dafa leunt lu yaq sa dine olof yi dañuy lepp ne dina matte du matte bu duga sa lox et puis ñun yor nañ benen mission bu di wérante ay football ak diko sétane ak lamb ak yenen yu ci aju nga xamne bari na ci dekk bi mën nga ko lim dara du ci jeex lolou dafa bok ci melokanu julit na wara moy tandiku yulent yoy ñettel bi moy la yatadakhal fi ma la yaani julit lu yonam nekul bum ci dugg yenen tibi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam neena min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yaani lu sa yon nekul bul ci dugg lu sa yon nekul lula amalul njeriñ adina amalul njeriñ alakhirah amalul islam njeriñ amalul daawi njeriñ bul ci dugg bul ko jégué sa yon bum ci nek même bu féké ci sen bir kër la nek même bu féké kiko jité sa way jour la bu gor ma bu jigen lolou yow sa yon nek ci même boko féké ci kër gi sa yon bum ci nek bul ci dugg so incarné jikko yi melokani ci la sa comportement di mat mais bu fekke yow lu xew lu ñew nga dugg ci lu ñu wote nga dem lu nekk nga nekk ci doto wegu doto nekk model doto nekk roy kay te olaf yi dañuy wax ne ku sol yere bu wex da fay moy tandiku ku yor deret te julit mom dafa wex borom saw day moy taniko borom deret lumu tuti bu duggé ci sawmi ken dot ko nan ak lumu tuti nak bu duggé ci sawmi rek même buñ ko yëngalé ba gëssatoko ñu né nanal sa xel du ko nan watax ñu wara moy taniko lepp lo xamné suñu yoneeku ci du diiné indi lu amalul l'islam ben njëriñ ab julit war ko moy taniko juromel moy aali al himma julit dafa wara kawé mibit suñu mibit dafa wara kawé bokku ci na bokku na li tax islam tasaro moy sahaba yi dañu reyoon yitté dañ don tok di gis lu soré ma ngi leen di jox ben histoire ci lolu sahaba yi war nañ fasi di jihad di tas diine ba yeksi ci océan atlantique bi geej gu mag gi ñu watti yalla ne suñu xamone ginnaw geej gi ay kërëng fi ay nitang fi dinañ xus geej gi yobbu diine bi lolu moy yitte bu reuy ñun tay amuñu yitte ñun suñu yitte moy tok naan ataya def ben tour paré ci ñibi bu koor ñe ñu def ben qiyamul layl terminé amu ñu yitté ci dara sahaba yi dañu amu ñu yitté gis nga tay sénégal ni mu mel wa ahlu sunna waron nañ ci am gis ci nan lañuy sauvé xéet wu yaqku ñi té bu féké demb la doon wax né xéet bi dafa yaqko nit ñi di daawa tay mu gëna yaqku kon nu ñuy def te gis ngeen setan lu bon xam nga lu muy jur ëllëg ak sibir ñun ñi kenn tok fi doomum xey rek nek rappeur ñun setan lu bon lool lay jur ma jox leen ci benn misal fi ngeen dëkk ndox mi dafi faral dita wala ndox mi dafi ñëw gis nga buñu seené ndox mi muy ñëw fele xam nga itax ndox mi di dugg ci dëkk bi c'est parce que nit ñi dañuy gis ndox mi di ñëw ku nekk daal di fatt buntu kërëm au lieu ñi dem fi ndox mi di wàcce ci taliba ñu baare ko ndox mi bu ñëwee dem déedéet dañuy bàyyi ndox mi muy dugg ku nekk taxaw sa buntu kër yor sa peel yor sa saak def suuf toog taxaw di xaar naan dugg sama kër de dugg sama kër mu ñëw dugg kër gi ba fees su kër gi feesee del ndox mi fu mu jëm e dugg ci beneen kër gi léegi nag yow yaa ngi fatt buntu kër gi ndox mi jaar ci ginnaaw kër gi daal di dugg si lolu moy ñu tok di gis mbon o le ñu jëk ku nekk naan non man inshallah mom man sama yonne man duma déglu musique man duma déglu sawar man ma ngi fi mak sama soxna mais sa dom bi yo ni nga aro ni est ce que sa dom bi mën na aro non est ce que yow li na dëgeer lo ni sa dom bi lolu mën na ko dëgeeral ñaata yon tay ngeen gis ay hafiz qur'an yu mandi ñaatoon ngeen gis ñoo xam ne daara yi ñu génne so gisone waji ñu ne la waji alquran fi la ko jangé mo sayram day daw ñuko waral moy ñak am djublu way bu sori ñun japp nañ ne dund sunna moy yow pour sa bop rek la dedet dund sunna moy pour ñu mëna fek rew mi mëna ar doomu adama yi ñepp nek ay duat keur yi mbedd mi koñ bi fofu da ngay gis gaay yi nga xamne misal ñoo ñu di warte ay yalla yalla wala ñeneen yeneen gaay yi dañuy ñew rek nek ndaysaan nek ci koñ bi commencé jël xalé ndaw yi di leen duggal ci affaire yi da gis ben ahlus sunna bu dekk ci koñ waxuma la bu dekk ci koñ mais mom bi mu dund sunna ba legi musul daawa ben nit tay ji buñu jëlone micro bi di len laaj yeen ñi tofi kenn kenn kan nga yow yow bi nga nekké sunna ba légui ñaata di nga nekku len la juroomi at bi nga nekké sunna ba légui ñaata nit nga duggal ci sunna bi tay is ko xamni indi wul kenn xol Abou Bakr Siddiq kéro bi mu ñëw ci yonent bi daal di wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah duguna yonent mu ne yonent bi lan moma war yonent bi ne ko lima war mo la war ngay nga dem daawa ji Abubakar genn premier jour Ousmane ibn Affan la indi xam ngeen Ousmane deuxième jour mu indi Ousmane ibn Ma'zun troisième jour mu indi Bilal ibn Rabah quatrième jour mu indi Arqam ibn Abi Arqam cinquième jour mu indi cinquième jour kumu indi sept jours djuroom ñaari fan bis bu nek Abubakar dina indi ben ponkal ci kanam yonent bi toubloko djuroom ñaari fan bis bu nek Abubakar bu genné bu ñibis lu dina indi kanam nek ki dafa bëgg toub lolu moy am djublu way bu rafet bi yonent bi genné aduna Abubakar mo remplace yonent bi est ce que bi yonent bi genné aduna sahaba yi dañu né affaire bi jeexna yonent bi la yalla yoni won mo don yonent bi mbir mi jeexna non yonent bi sallalahu alayhi wasallam fekewul islam bi mi dem iran fekewul bi islam di dem iraq fekewul bi islam di dem syrie Abubakar Siddiq moko fa yobbu Abubakar joge fi omar tok non la sahaba yi topé ba ngay ñew mauritanie fek fa bamélu sahaba nga dem inde fek fa bamélu sahaba nga dem egypte fek fa bamelu sahaba non la sahaba yi topi adina bi di tas dine bi di tas dine bi ba dine bi ñun ñi yex lolu moy am gis gis bu sori ab sunnit day am gis gis bu sori mbir mi waruñ ko yamale ciaray kesse ci ñetti nit bu fekkone ne dogu ngeen islamise ngeen ciaray bu yag wala genn walik mais lutax legui ñun amuñu djublu way bu sori ci gis gisu rew mi suñu xalaat suñu lepp kenn faalé wuñu sax lutax parce que ci ñun la olof yi dañ nan bukki bu yabé ponkal ci doxine bala ma ni nga mer rek ni nga jappé sa bop non la la nit ñi di jappé jombenel moy mutafa'il dañu wara nek ñuy def ay action sahaba yi yonti al muhammad don def ak ay action moy togul ben place rek bi mu yeungale mak ci daawa bi mak deuguer kecc la la yonenti def difa bouger dem taif fofu gëna graw mu yabal sahaba yi ethiopie ñaari yon yefi ubekul mu kité dem medinatul munawwar yonti bi bindu na sax buri lettre kisra qaisar muqawqis bindu len lettre aslim taslim bind buri lettre ñun pour walne le mom day def ay action yonent bi genn aduna sahaba yi ñew action yoy yonent bi don def sahaba yi egaliko pour walne le affaire bi julit dafa bok ci mom muy def mutafa'il do tok rek yow ñulay bolé mais yow sax da ngay da ngay bok di def ay bir tay suñ doon laaj sunni di ban hôpital lañ am ban école lañ am ban université lañ am ban centre islamique ban am ngeen ban taxi clando sax lañ am buy daw ban super lañ am buy daw amuñu ko parce que duñu def ay action ay julit ay sunit buñu nekké ci dëkk dañu wara def ño xam dañuy def ay action di jëriñ société ba lolou moy tax nit ñi di leen wisi lan mo tax ci Algérie bañuy tass parti fils Ali Belhaj ñëmé taxaw naan giñ na ci yalla suba buñu démé élection ñi jaay seen bop ñoo ñu naan ciaga ñun lañuy woté lutax puisque xam nañ né ñun buñu jëlé réew mi dinañ leen génné ci ciagatu gi puisque ñak luñu def ñak luñu lek luñu naan motax ñuy ciagatu di jaay seen bop ñun nañ leen ci gën té non la amé bëcc suba sa biñu démé premier tour yeen ñëpp faté wu leen ko yagul dara dañoo jall premier tour nonu yalla yi ñoo leen xex coup d'état indi japp ñi reuy ñi def ñi résidence surveiller mais islam algérie bu nekk état islamique kon sous raison bi yep day nekk état islamique lol motax ay julit dañu wara nekk ño xamne dañuy def ay action duñu tok rek banque sen loxo li tax legi ñu ngi ni tay dama len di wax bép télévision amna fi bép chaîne radio amna fi bam def chaîne islam yene ngi ni tok ken ci yeen du fi deglu émission islam budul xeyna ben radio ben way bu fa nek di gor gorul mais ben radio bo xamne ben télévision bo xamne télévision bi mën nañu wat ni télévision islam la mi ngi ni télévision bi Sambakar mën nga ko sétane mën nga ko deglu amna fi lutax parce que defu nek buñu def ay action ñun dañuy tok rek di xolé ba paré di critiquer ah yow bo deful waji mom yonam nekku ci xaliss lay ut barki demb ben way bi tuddu mohammed ndjay day mom moy def radio oxygène mom moy def li rir ci dekk bi daf ma dama dajé ak mom maniko ñaari samedi lutax comme man dama faral di dem ci émission ba maniko ñaari samedi lutax defo sa émission mune émission bi dafa am dama organiser ben débat ma wo ben oustaz ñu wo ben way pour mahdi parce que ñoñu mahdi lañ gëm légui biñ xamé né waji bu ñëwé du jall té dañ koy feut yu metti parce que ñom amuñu fuñu tek seen mahdi bi maireu dëkk bobu mahdi ba nek daal di jënd émission bi ñaari samedi yëp mu jënd ko pour émission bi baña am ñoo ci radio bi jënd émission bi daal né nañ ma fi tégal luma neex mon non may kan lan lay liggéey dëkk bobu ma nek ñaari samedi waji deful débat bi munama yeen wara jog ci affaire bi di jënd émission bi comme niko gaay jëndé mune lu ndaw ngeen di joxe ngeen mais bu ngeen ko bayé ni ñi nga xamné dañoo bëgg samp ay tiaxan ci dëkk bi dañ ñew jënd ko motax émission bi taay yëp amul vendredi rek waji day ñew bureau ba sen ski poste radio ba da di jënd émission bi samedi ñu na waji bul ñew ñu tek ci leneen amna bo xamné ay musique lañ ci tek ba samedi bi jeex pour émission bi baña am lool moy lan moy julit yi sunni di duñ def ay action té daño wara nek ño xamné ay actionnaire lañ wara doon juroom ñaarel tom alimun wa musaqqaf mbokk yi ab julit dafa bok ci comportement moy mu nek borom xam xam waye mu nek ku am culture ku xam lu xew à la lettre dara du ko raw mais xam ngeen ne tay yeen sa ngay wax ay information gaay dañ lay xulli seen beuri dafa na yow mi amerique nga jëlé émission affaire yi fekk mi ngi ni ci seen buntu fenêtre yi xamuñu sax lu xew amna ci mbokk yo xam dundu sax deglu radio pour deglu journal xam lu xew non dañ yaakaane lolu ay tiaxan la ko seen yon nekk ci mais lolu musiba la da ngay xey rek ñu ne la suba li aduna li tukki fekk yow raw aduna bi raw na la ab julit dafa war nek borom xam xam motax yoni sallallahu alayhi wasallam ni mu jëk def moy jangal sahaba yi bañu nek ay borom xam xam jangeen histoire abu hurayra ñaata hadith la mokal amay laccé abu hurayra ñaata hadith la mokal 5374 hadith Yaay Aïssa 2210 hadith. Yonte bi sallam dafa jangal sahabay. Sahabay amul ci won ku jangul. Ñom ñep dañu amone culture. Ñom ñep dañu xamone lu xew. Ab julit non lay mel. Bo nekké ci société. Bo nekké ci adina, nit ñi jang da ngay jang. Ci lepp nak. Lepp lo maîtriser, français nga jang, maîtriser. Jangal da ngay gis tay ay boy yo xamné dem nañ bo wara def bac. Ñew ne la yaani ya xi man damay bay. Sonela la ñu nan damay jangi sama diiné may dem Mauritania jangi bu ndeme defa 2 mois da delsi fi raw len fe raw len est ce ku jang français du dégg l'islam hmm mais si tay lan ngay soxla ci téré buñu traduirul ci français internet bi tay bo ci duggé ci walu français ci l'islam lan ngay soxla te doko am lan anglais espagnol arabe ab julit day am culture et puis bo maîtriser ben langue c'est yeneen day yomb ci yow mais tay aduna bi def nu raw ni parti politique yi mené wax né ñom buñu amé réew mi mën nañu out ministre nangam ministre nangam ministre nangam ministre nangam ñun tay buñu yalla dimbalo ñu jël réew mi yalla ñu koy jox télécommunication rek tay boko bëggone denk ben mbokk ha ministre de la santé nangam nangam nangam nangam nangam nangam yaakar na né luñu out bu yagge dañuy déllu wat ci ñoon ñu naan ay shirkman lañ ay bidaman lañ né kay leen ngeen jappaleñ wala wala tay ahlus sunna buñu jëlone réew wallahi dañuy déllu wat ci ñoon ñu naan ahlul bida né yaani ya akhi kay nga jël poste bi nga ñu liggéey parce que préparé wu jangalu ñu nit ñi té tay waron nañ tollu fo xamné bu mbir mi né kacer rek ñun ñu lako sarax ñu mëna placer ay mbokk dara du manké dara du tardé bal au contraire sax ñoñu dañ koy def melokan bu gëna rafet ñi koy ñi doon défé ba ñu xamné ndek mbir mi ni la woon gaay dañ ñu doon neub dëgg tay na leen jox ben système rek système banque bi xam ngeen né même wa Europe ak Amérique xam nañ né sen banque baaxul ba ñu ngi yoni seni membre ñu ngi leen di yoni ñuy dem ci banque islamique Indonésie di jang naka lañuy organiser banque islamique tay fi buñu néwon ahlus sunna ka leen ngeen organiser banque islamique est ce yaakar ngeen né tay ci Sénégal amna tête yo xamné mën nañ yor banque yi tonte bi moy dédét lu tax est ce préparer wuñ ñi ci xam xam ak culture té lolu danger la pour ay nit yo xamantene dañuy wax na ñoom dañu bëgg joré société mbokk yi jurom ñettelu tomb moy yata'ahadu nafsuhu bitarbiya yata'ahadu nafsuhu bitarbiya julit dafa wara wajal bopam ci éducation mom soxnam njabotam environnement bi ko wër yep mu éduquer len éducation bi moy lan moy mu former len ba ëllëg ak ci bir sa dom bi bo nekkul ci kër gi sax du taal télé bi sétan lamb bi du taal télé bi sétan théâtre bi au contraire soko don testé sax diko xollo mu ne la fayal li est ce tay préparé nañ lool ñun ñi tok fi la wax mani ndax préparé nañ suñu dom yi ndaw yi ba tay ñun buñu demone fenn télévision bi nekk fi xalé bi xamné tay la dimanche combat mo am mu baña sétane xalé bi mëna ñëw ci ay cassette xol gis ay cassette théâtre mu romb ko fa duggal benen cassette parce que préparé nañ lolu ci walu éducation suñu bop té lolu jaadu la ma ngi leen di jox ben qissa ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba yi ni ñi préparé won seen kër kérok ba yaronte bi di gaday bayina ba naaj bi tang mu genn kërëm khous dem kër Abou Bakr Saddiq bim ñe mu ne Abou Bakr gennel ku bokul ci sa fami ci bir kër gi mana kër gi kep ku fi nekul doomu Abou Bakr yow Abou Bakr nang ko genné Abou Bakr ne ko alhamdullilah ñi fi nek ñep sama njabot lañ yonent bi tok ci digg kër gi di wax ak Abou Bakr xalé yi tok di deglu lu tax wax ko dugalal xalé ci bir neeg bi parce que plan lañuy teural parce que dañuy daw dañuy gaday yefe dañ leen na rewer buñ leen jappé dañ leen di ray ni américain tay doon wéré Osama Ben Laden ak ñeneen ni ñu naan al-Qaïda al-Qaïda non la yefe ri doon wéré yonent yalla Muhammad alayhi salatu wasalam pour ray ko bal sax lu ko gëna graw parce que dañu ci jamono bobu dañu la ku japp yonent bi hayyan aw mayitan dinañ la jox mi atuna ko téméri gëlem téméri gëlem ku indi yonent bi imagine len téméri gëlem ci jamono yi ñaata la tay ci xaaliss ku fi amon ci ñun ñi téméri gëlem tay da ngay xey fi di dawal 4-4 bu ñul ko téméri gëlem ay xaaliss la waye lu graw moy yonent bi dafa tok ci digg kër gi ne Abou Bakar yalla ma jox ndigal ne tay waruma fanan bir mak dama wara genn mak gaday Abou Bakar ndax da ngay and ak man muneko as-suhbatu ya rasulallah damay and ak yow kon deja dom yi tok ñu ngi deg yonent day dem Abou Bakar day and ak mom Abou Bakar dem na préparer ji ñaari gëlem ñaari war way ci guddigi yonent bi mne beut ñu jël ñom ñaar ñaari gëlem yi dem waye xolal xalé yi lan lañu liggéey té sen papa sant leen ko yonent sant leen ko kenn ki asma la tuddu xamna na yonent bi dem na dafa def escale gharu hira ñetti fan la fay nek day soxla lek day soxla nan yobale wuko asma day préparer tok jël ben mbous def ci ndox jël ben mbous def ci lek bi goudi jamono yoy makka 3h du matin xalé bi xous la ndemi makka te jigen la yobbu lek bi ci papam ak yonent bi abdallah rakji day bay ba magam bu jigen bi dem mu jël xari dal dikoy jaaral ci tanku magji ne day sam melne kuy sam te samul bu deme ba ci xeer bi mu dadi tasare xari dadi rat mew bu musi fess mu dadi jox yonent bi ak Abou Bakar ñu naan mew bu magji genné ñibisi mu dadi jaaralat xari ci tanku magji formation bobu ñooñ kan mo leen jangal lolu mbokk han ñooñ dañ leen jangal dañ leen yar ñun fi tay kuñ fi doon wër ben way nga dugg ci saron lal buñ nees bu gaay ñew ci kër gi ne ana sa pap sa dom mo nan mo sa pap mu ngi ci ron lal gi puisque xamul mbir mi fu mu toll yow muso ci waxtaan ak mom ñop ci ñun seen dom yi sax duñ leen def taskiya wala tarbiya di leen même ci walu télévision bi wallahi alazim wala ci walu musique yi ni wala walu radio yi wala walu mbeur yi non da ngay bayyi non rek xale bi day tay ji bo won sa dom ne ko mbeur yi kan nga ci faral mu ne la diw la bëgg la lay wax nga wax mu ne la papa man diw la bëgg lutax parce que yow waxo ko li ci nek mbok yi lutax may teunk tombe yi moy dafa bari te waxtu yi dañ ko lek lu bare bari mais benn bu ci nek danaka mu non na nek tam djuroom ñentel moy yata daawamu ala zikri wa yabta'idu an fudulil kalam absolut chaque jour lamiñam dafa wara nek di tuddu yalla foko gis lamiñ bi mi ngi yëngatu di tuddu yalla waye dafa wara nek ko xam day moy tandiku chaaxaanu wax moy lima doon wax sank wérante ci mbeur wérante ci football wérante ci ataya wérante ci wér lu amul benn jëriñ lo xamantene waxtu wi yëpp yaang ko tok mënon nga fi mokal ñeenti hadith wala ñeenti aya nga tok diko wérante wala diko sétane film wala diko sétane lamb wala diko sétane football match lélé ma jaxlé ñu yonné la ben programme xeyna ñuko doon def bayiwu ñu xel bis bobu bisu dimanche la lamb day am da nga jekki ñu wala téléphone assalamu alaykum wa rahmatullahi ñu oustaz bon dimanche bobu ñun dañ cey joom neké quoi neké lamb mo ci am dañu faté inshallah légui gaay néna dañ koy acc ba bañu xolaat tay lex sama xol bi day jeex ñooñu mom non lay jëlé sama big rek da ci def big rouge même bu affaire bi passé buñ mëne waxtaan mëne len baax ndax awma jot awma jot parce que da nga xamné ñi sunna ñoru len ab julit fo gis lamb ñu defo tuddu yalla benn bis damay sétane benn émission benn chaîne bu tuddu Arraya mi ngi ci antenne parabole bi benn cheikh bu tuddu Mohamed Ali As-Sinqiti muy wax ci julit nu mu wara mel di tuddu yalla mune dafa ziaré ji won benn borom xam xam bu mag mom bir saoudia la nek mais dafa ziaré ji won benn borom xam xam ci bir saoudia mune fekk na waji 24 heures sur 24 bi lamine bi day tuddu yalla neena dafa jaxle ba digeunte dank ak dank waji day tuddu yalla suy tibbu day tuddu yalla buy saqami day tuddu yalla buy wan day tuddu yalla mune koku du sahaba du yonent nekul ci tabi'in nekul ci qurunul mufaddala mune huwa wahidun minkum wa min usratikum kenn la ci yeen ci seeni mbokk ku dundandok yeen bok ak yeen jaman gay ne tek mune len cheikh abdul aziz bin baz rahimahullah mune ma lekandok mom ñetti fan mu lozima bir kërëm buñu tégué lek da nan bismillah nabda'u bismillah buy dank day wax bismillah su dugalé day wax bismillah buy wan day wax alhamdullilah neena lek bi yeb non la ko lekke ci ay zikr neena lek bi zikr mo koy lek zikr tuddu yalla xam koku du sank tam lol motax bimu faato ku setan biñ koy suuli li fa nekkon ci mbolo lol du nitu kesse ku mu neex ci yeen mu na delu wat internet xol cheikh abdul aziz bin baz bimu faato biñ koy suuli li fa nekkon ci mbolo ni mu toll lutax parce que moy nit ko xamne fowé wo sa dund gis ngeen waxtu wi ñu am dafa cher motax buñu xamone li ñu am duñ ko fowé ab julit waxuma la ngay tuddu yalla fo toll waye da nga wara sori tiaxani wax wax yo xamne ay tiaxan la yow da nga ko wara sori sa bop yonti bu muy denk sahabay lan la wax la yazalu lisanaka ratban li zikrillah na nga wax ba sa gemmi ngi toy xap ci tuddu yalla ñata ay mo ñu wax ne wazkurullaha zikran kaseera ha ñata ay mo ñu di wax ci ngeenelu zikr bal sax wa zakiruna allaha kaseeran wa zakirat ñi tuddu yalla lu bari ci goor ak jigen yoonenti bañ ba indi ñu eskar sabahu masa te lu dangereux moy fim nek ni ku degun ci ñun ginnaw ju li takusan ay nit nek ci sen jakk di def sen sen zikr yoy nga ni ñi ay bida lañ te yow do zikr yow yaangi xass ñi naan dañuy def bida te yow do zikr dañ moy tandiku de dañ moy tandiku kon lolu ci la bok fukel bi te ci la jexale ma baye yenen fukki tomb yi dafa bok ci comportement julit ba'id anin nifaq dafa wara sori ak nafiq ba'id anin nifaq lepp lu lay tax ngay sikki saka sa bok wala alquran diko wax da ne ku melni nafiq la wala hadith diko wax ku melni su amé jukku bu melni nafiq la sori yondi sallam wax na de ayatul munafiq salas ben riwaya amna yenen ñaar boko bolé muy khams iza hadasa kazab wa iza wa'ad akhlaf wa iza utmin khana wa iza khasama fajara wa iza ahada ghadar ñaari hadith la ñaari riwaya la ben bi ñett la boko bolé muy juroom yi mandarga li ku nek dang ko wara moy tandiko so waxé fen yoonte bi né nafiq mo koy def kon lolu julit dako wara moy tandiko so joxé rendez-vous faussé dina ñew do ñew xolal lolu ci ñun du dara no suba inshallah non damay ñew moy ñew non damay ñew waji tok dula gis lolu dangereux la wala digé non dina la jox labal ma inshallah ginaaw suba waxuma la ñew mais do wa sax telephone ne ko wax deug yalla bëggon na ñew lima yaakar jottu ci ma ngi lay ñaan nga randal ma délai bi non waay dalay bayyi no rek bayyi la ci biir ngeen di dajé ci jakkay dajé ci conférence dajé ci khiramul layli mu melni affaire bi dang ko sarax lu dangereux ngi non ab julit day sori lepp lo xamne day tax mu nek nafiq alquran amna jikko yum ñu junju ci jikko nafiqi alquran wax nañu iza qamu ila salati qamu kusala alquran wax nañu yurauna an-nas wala yazkuruna allaha illa qalil muzabzabina bayna zalik la ilaha illa wala ilaha illa nafiq moy ko xamne bu julli jotey day tayal day julli ak yaram bu de yara wala buy julli yaram bi moy nek ci jakk ji mais xel bi genn na jakk ji dem na régler ji ay problème am nga legi lol mo xew ne Allahu akbar nga genn jumaa ji genn jakk ci dem rek lañuy ay business dara desul ñul ñu ngi ci sujjoot bu muju nga daw ñewaat tok taaya selmal rek la ji action yi lu dangereux ngok motax kuy jullu ci ñun bu yebo mu poñé xex ak shaytan shaytan bala muy dugg ci xolam diko genn jakk ci lolou graw la lu graw ngi non yoy jikko nafiq la yonent bi yalla mo ñu ko wax suñu joge du julli dañuy tayal muna wala yazkuruna allah duñu tuddu yalla lu bari abuñu ay azkar duñu dox ci yoon bi du tuddu yalla duñu tok ci auto du tuddu yalla sahaba yi dañu tamon tuddu yalla ba buñu duggé ci dossi dañuy sax xoxu tandarma ndax baña tuddu yalla ko leen gisoon ñu ngi tuddu yalla subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah akbar wala hawla wala quwwata illa billah yoon bi buñuy dox sax dañuy tuddu yalla buñu jang alquran ñu ngi tuddu yalla sahaba yi ñoo wax ne yonent bi don nañ ko kontel ci ben jotaay bu mu tok lu upp subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk rabbi ighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur baat bob rabbi ighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur sahaba yi neen daan nañ ko kontel lu ay yoni yon ci yonnati bi sallam mu koy wax fu mu tok ñun danaka mën nga tok ci mbolo so bo ngon nga nek ak ay sunnit ci bir neek so bo ngon la ngeen yendando ci ben neek wallahi do jow jekki sa jekki sax deppu ne alhamdulillah rabbil alamin do deg jamais do ko deg lolu febar la julli deug lamiñam day tam tuddu yalla bokku na ci yalla mu ne bokk na ci mandarga nafiq yi dañuy ngistal dañuy def rek pour nit ñi gis leen yurauna nas da leen nit ñi gis rek wa rek mo leen intéressé te xam ngeen ni ngistal bokkale bu ndaw la yalla da ko ngagn ci suratu maun yuraun wa yamnauna al maun dañuy ngistal di téré liggey kay moy tandi kulo ñuk yaakum wasirkul asghar qalu ya rasulullah wa ma sirkul asghar qala ar-riya ay mbir la yo xamne mbok yi ci yalla nañ ko moytandiku defara suñu comportement jaayante ak suñu borom jëlat suñu diiné ci suñu loxo mat ko suñu dëgëj gor gor lu wat wala li ñuy dund du lu ndaw suñu ñak ko xam nak motax ñu téy ko ala légère téy ko téy bi dafa né dund sunna moy non li mission la waxna leen né ci début waxtaan bi yaay aïssa sahaba yi ñew nañ laaj ko lan mo don jikko yonenti bi mu ne kana khuluquhu alquran alquran aw dundin la yonenti bi mo ñewon di woné nuñ koy dundé ku wara woné nak nuñuy dundé alquran yow kon gi nga yor ci mission ken xamul nu mu toll ñun dañuy woné alquran nan lañ koy dundé ñun lolo tax mané muy mission bu ruy mais mal asaf amuñ ci yeg yeg amuñ ci yeg yeg kon ma ngi teunk fo fukki tomb yoyu inshallah pour benen yone ñu téla ñew ndax tomb yépp yo xamantene ñu ngi koy wax waxtan kali diñ ko jangal mu mëna mat assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ñu gërëm mbokk mi di gërëm yalla subhanahu wa ta'ala di ñaan yalla tamit di ñaan yalla loolu mu ñu fi jotta fatali ñu bok ci ñi nga xamni bu leen fatale yalla subhanahu wa ta'ala yalla wërsegal ñu mën ko fatali yalla boole ñu ñun ak mom yépp li mu ñu fi fatali ñu mën ko taxawé bu dé un sonn yo xamni dañ ci xawona wala dañ ci tardé won baaxa baax sonn yoyu yalla wërsegal ñu ñu gëna mëna jëm ci kanam taxawé lool bu doon lo xamni ay sonni la tamit yo xamne ñu ngi ci woon lu mu tuuti tuuti yalla subhanahu wa ta'ala mi jappale ñu ba ñu mëna gëna avancer ci lool ma ngi jéggul lool ndax dama nekkon ci ay travaux fele kër ga loolo tax ma tardé ni waye ma ngi regretté lool ndax waxtaan bi dafa xolé dafa melni formation ci ñun te li mo upp solo ci waxtaan yi moy waxtaan yo xamni ñun li ñuy dund di ci fatte lu bari di sagan ci lu bare bare te sax bo demé sax yeguñu ko wala bayon ci xel bu baakha ba buñu gisé kuñ koy fatali waxuma la par semaine waxuma la par mois mais bis bu nek lolu doon na bok ci li wala fi wax su yon jeexul waxisul du jeex kon tombi defena ñaari ma jotta fek rek ba ci ñet lolu bo xolé xamna ya passé tamit non lañ mel da ngay gis ni daf ñoo gar bu baakha baakha ba ci bi may mujjé wax rek mom moy ci rawati ci walu zikr zikr bo xolé mbokk yi alhamdullilah lu bari ñu ci gorgol waye zikr fofu mom dafa nek febar bu bari bu reey reey barke dem rek ma ci waxtana ben mbokk diko wax ni walu zikr mom lolu mom suñu ki la te borom xam xam lañu wax ni yalla subhanahu wa ta'ala ci mbaxam ci yermandem gu yaatu bokul ak doomu adama ni mi defay parce que doomu adama dañ ni mom neexal yi neexal bi gëna douf wala neexal bi am upp importance ci épreuve yi gëna jafé lañ koy indi épreuve bu lu mu gëna metti neexal bi li gëna bax doomu adama di gëna mëna neexal yi nga xamni réussir nañ ci épreuve bobu waye yalla subhanahu wa ta'ala zikr tuddu borom subhanahu wa ta'ala mo upp tiyaba yenen jaamu yalla yi te mo leen gëna yomb ndax la meñ limi yëngutu par bis ben cieur bu ko yëngato cieur bobu dutul jog kon dafa yomb lol pour am ci ay bakar waye yomb lol pour am ci tiyaba xol hadith bi nek rek ci sunul muslim bi yaron nabi sallallahu alayhi wasallam don wax naan xana duma leen digal li nga xamni hatta sax ngeen saraxé or ak jama ak khalis ci yoonu yalla lolou ko upp doole lolou reey la ci l'islam saraxé or ak jama wara dem sax ci xaré ñu di dag baatu yéféri ñom wala ñom ñu dag sa baat tiyaba yu reey mo ci nek muni waye amna lu upp tiyaba lolou muy lan ba ci feewu ay ba ci husnul muslim ci feewu hadith ba lu mu wax bañ nako ahaka ya rasul allah bala ya rasul allah muni zikrullah ta'ala tuddu yalla subhanahu wa ta'ala ak diko fataliko muni lolou ba mu cité ay jaamu yalla yu bari bari mun lolou moko upp doole moko upp tiyaba ci yalla ta xolam mo gëna yomb kon yalla neexal bi mom li gëna yomb fa lay defé neexal bi gëna doof li gëna jafé fa la neexal yi gëna kiyé kon lolou yalla subhanahu wa ta'ala lolou dafa bok ci yermande xoma nak deg ngeen li mo xam deet mais xolal kon sheitan lolou la xam ba xolal daf ñu xagn zikr di nga def jaamu yalla yu gëna jafé zikr ta do def zikr kon ma ngi gisone ben way mu romone ben mbokk fa la ci jamm gën mu ñew ni ma way sen mbokk mi kon li mbokk na wax rek tuddu di jëw ci sa mbokk jul lolu bari na ci ñun mune ma est ce kok amul ay problème mané ko lutax mune ma dam ko gis dal muy mel luy waxtu di dem mané ko no kok man lolu la ko xamé manam jikr kan la quoi day tuddu yalla lu bari bari xolam mom nak da ko japp di bay mbokk diw est ce amul ay problème li mo gis quoi fele jamm gan lama wax muni gis ko mu romb ko mais di waxtu fek xamuni waji day zikr kat mais xolal lolou lay ñew fek hadith yunus sallallahu alayhi wasallam muni julit dafa wara zikr bañ koy jaawale dof tuddu yalla bañ koy jaawale dof lolou hadith la kon defena lolou gattañ lañ ci lolou ta jangal ci qulan subira binas shaytan niko yalla tudde allazi yuwaswisu fi al-khannas so tudde yalla mu daw so saganaté mu ñew te yoonte bi leral nañu ni sheytaan dafa am ben ñox ben trompe bo xamni borom xol bu saggan mom lay mouré xol bi daldi mom xol bi daldi ko coloniser kon nak boy faral tuddu yalla subhanahu wa ta'ala day daldi dalay daldi ki te ne lañ tuddu yalla subhanahu wa ta'ala ay bombe la ay bombe la ci mom yo xamni ak ay bolde yo xamni bo tuddu yalla dang ko koy door mom sheytaane kon nak su fekke da nga tambu tuddu yalla subhanahu wa ta'ala saay ne kon ya koy door ay bombe wala diko door ay yett lañ dafa da bu yagge dalay dalay bayyi te dafa na nit ku nek ñun suñu premier non bi yalla subhanahu wa ta'ala sen non bu bir la moy sheytaan ta comme mom ku dur yonent day law sa xol day bo sag lol sagante rek ci tuddu yalla mom mo la ko indil kon dafa na ni bo sagane ci tuddu yalla sheytaane dina mur sa xol kon yenen jaamu yalla tam day gëna metti ci yow kon lolou defena buñu ko fatali waté tay defal nañu fatali ci ne serass ko tombo bobu rek fatali bu reey reey lañu defal muy walu tuddu yalla lolou mbokk yi mom ku nek na xol ci ñun to tontu bopam ci lolou dañ ci sagan deug deug to bokk na ci li gëna tax mbokk yi di gaday zikr moy baña melni ñi wax soufiyanke ndax ko gis ñom dañu todd dañu fonk zikr donte xeyna lañ yor duñ ci sori duñ ci xous xeyna du donno yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ak zaman ñu koy def ak melni xeyna donno yaronte sallallahu alaihi wasallam mais ñom en tout cas ñuy def ay askar fa lañ gis ñu yor seen kurus di kocc kocc mais ñun yoru ñoy kurus donc lool day tax lool bokk na ci pour wouté gaay rek ba tax na far yo nga faté yo tamit yo da nga am ay askar liñ wax wird warada wird moy li nga xamné rot na ci li nga xamné mom moy sunna rot ci l'islam li nga xamné liñ wax al awrad li nga xamné rot na ci l'islam lo wara def suba ak ngor comme ko waxé rek yonntu bi ngil nañu askar suba ak ngor massa yo xamné ginnaw takusan yalla subhanahu wa ta'ala wax ni na nga tuddu borom bi bala jott bi so ak bala jott bi li fenk lolu digëta bo bo tuddu yalla ay tiyabu yu reey reey la ci nga xam nu tollu ñu yëk ci musulim na ko waye gis nga mbokk yi lolu mom kat katan ni lolu lolu lolu yeneen tomb yi sax xam na na mel waye tamit bi mom ba mu ñëw gën ñu ko fatali lolu war nañ ci gëna ñaaxar suñu bop gën ci ki te lu yomb la kon tamal ko suñu bop rek la kon ñu ngi ñaan yalla kon dal li mu ñu fatali ñu ñëpp ñu bokk ko yalla subhanahu wa ta'ala wërsegal ñu ñu mën ko top gëna avancer ci li nga xamne moy suñu walu diine xamna nak inshallah bala ñu koy yew fekke amna tamit tam bi mu doon waxtaan question du ñak ci mbokk yi bu amé tamit ñu tewlu question yi ginaaw lolu après ñu yett levé jotaay bi inshallah wax information yi waxtaan yi di ñew inshallah.